natuurlijk. Dat was dus een verhaal apart, omdat Toon met een huwelijksvolmacht uit Balikpapan en namen mij vertelde een brief van koningin Juliana. Alleen Juliana? Alleen Juliana. Zeg jij nog, noem mij maar Toon. En is dat 14 december? Zijn wij toen getrouwd? Dat is... Nee. Toon. Nee. 29. Ja, ik weet het helemaal niet. Wat, jij was niet mee. Toon, wanneer? Jij was niet mee. Ik zou niet houden zien. Maar klopt het wel, Hetty, dat jij dan in februari 53, hè? Juni. Ik zal aantekening gaan maken dat ik dan niet aantekening.